อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานเล็กๆวันนี้มาพบกับมโหสถกันต่อไป เรื่องนี้เราคุยกันแบบสบายๆคือไม่มีเรื่องแทรกมากนักว่าไม่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่เกี่ยวกับนรกมาเกี่ยวกับการใช้ปัญญากันลูกหลานฟังไปแล้วแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยจะได้ช่วยให้เกิดปัญญาฟังดูว่ามโหสถเขาทำอะไรมาฟังเรื่องแล้วพับเราคิดต่อไปด้วยว่าเรื่องนี้ควรจะตัดสินมายังไง เอาอย่างนี้ปัญญาจะได้เกิดการฟังอะไรถ้าฟังแต่เรื่องอย่างเดียวปัญญามันก็ไม่เกิดถ้าปัญญาเราดีสักอย่างเดียวบรรดาลูกหลานที่รักไอ้เรื่องจะอดตายไม่ต้องกลัวเอามาคุยกันเรื่องต่อไปนี่ท่านบอกว่าเรื่องวินิจฉัยเรื่องได้กลุ่มเรื่องได้กลุ่มเป็นมายังไงในลองคุยกันต่อไปที่ต้องเปิดบาลีแปลแล้วก็แก้สำนวนมันยุ่งเหมือนกันท่านบอกว่ามีหญิงเจ้าของไร่ฝ้ายคนหนึ่งเก็บป้ายจากไร่มาปั่นเส้นเล็กๆแล้วก็เอาได้ที่ปั่นนั้นก็ปั่นทำได้นะไม่ใช่ปั่นเล่นปั่นให้เป็นได้เส้นเล็กๆแล้วเอาได้ที่ปั่นนั้นพันกับเม็ดมะพร้าวทำให้เป็นกลุ่มที่เราเรียกกันว่าได้กลุ่มแล้วก็เดินทางจะกลับบ้านพอมาถึงสระโปกรณีสระบ่อน้ำที่มโหสถท่านสั่งในช่างขุดไว้มันเป็นที่อาศัยก็เดินมาร้อนก็อาบน้ำมีต้นไม้ต้นหญ้ามีดอกไม้เยอะๆชื่นอกชื่นใจก็คิดว่าควรจะอาบน้ำเสียก่อนมาถึงสระแล้วนี่จึงเอาผ้าวางลงไว้ที่ขอบสระแล้วก็ได้กลุ่มวางบนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงไปอาบน้ำขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มก็นึกอยากจะได้ยังพูดว่าแหมได้นี่ดีจริงๆนะนี่เธอโอ้โหได้ดิปั่นสวยจริงๆกลุ่มก็สวยแล้วก็หยิบมาใส่พกเดินไปเสียแล้วกันเอาซะแล้วเอาซะง่ายๆแต่ว่าเรื่องนี้น่ากลัวการวินิจฉัยจะไม่ยากลูกหลานฟังมาแล้วปัญญาก็เกิดทีนะคงจะรู้แล้วตอนนี้มโหสถจะตัดสินว่ายังไงเมื่อเธอได้ใส่พกเดินไปหญิงเจ้าของเห็นดังนั้นก็รีบขึ้นจากสระปัดผ้าเสร็จแล้วก็วิ่งตามไปทันหญิงขโมยดึงผ้าเธอไว้ถามว่านี่แกเอาได้กลุ่มของข้าไปทำไมหญิงขโมยก็เถียงว่าเอ๊นี่แม่คุณแม่ตุ๊ดโตแม่นี่จะมาตู่ฉันช่างตู่ดีจริงๆนะแม่คุณนะแม่ตุ๊ดตู่ไอ้ตุ๊ดตู่ในตัวมันไปยังไงก็ไม่รู้ คำว่าตู่ในที่นี้ก็หมายความมาตีกินแกล้งกล่าวอ้างว่าของคนอื่นเป็นของตัวกล่าวตู่ฮะโกหกเขาอะแย่งเขาจะใช้คำโมเทบอกนี่ไม่ใช่ของแกมันคำของข้านี่ในของแกมันก็ต้องอยู่ที่แกนมันของข้ามันอยู่ที่ใครของมันอยู่ที่ข้าเป็นของแกได้ยังไงเอาก็เถียงกันเป็นการใหญ่ล่อกันไปล่อกันมาหน้าดำหน้าแดงอีตอนนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายที่ก็นั่งประชุมกันคุยกันน่ะมันมีเรื่องสนุกเป็นที่พักสบายๆสภากาแฟในเวลานั้นกาแฟไม่มีคงจะเป็นสภาบุหรี่ใบตองแถมมีกัญชาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยไม่เห็นเขาเถียงกันไปเถียงกันมาโมโหสดกับเด็กเล่นอยู่คนไปดื่มมุงดูกันแต่โมโหสดยังเรียกหญิงทั้งสองมาถามหญิงขโมยก่อนทุกทีถามว่าเมื่อเจ้าพันได้มีอะไรอยู่ข้างในอันนี้หวังว่าลูกหลานที่รักเดาได้แล้วว่ามโหสถจะตัดสินยังไงตั้งแต่ตอนแรกก็รู้อยู่นี่ว่าข้างในมันมีเม็ดอะไรนะถามว่าเมื่อเจ้าพันได้นี่มีอะไรอยู่ข้างใน หญิงขโมยก็ตอบว่าไอ้แกไม่รู้ฮะแกไม่รู้นี่แกต้องเลยมีฌานเดาว่ามีเม็ดฝ้ายอยู่ข้างในเจ้าค่ะก็ทำได้ฝ้ายเนี่ยเออจริงจริงไอ้นี่มันฝ้ายพอทำเป็นได้แล้วก็ต้องเอาฝ้ายใส่ข้างในท่านจะได้หันไปถามหญิงเจ้าของบอกว่านี่เธอนะเอาอะไรทำเป็นแกนข้างในหญิงก็นั่งก็ตอบว่ามีเม็ดประพรับอยู่ข้างในเจ้าค่ะถ้ามาเอาศพนี้ให้คลีนได้ออกมาก็เห็นเม็ดประพรับอยู่ข้างในหญิงขโมยเห็นท่าอเมริกันรับว่าขโมยเขามาจริงแล้วก็วิ่งเอาวิ่งเปิดเลยอยู่ไม่ได้กลัวตุบตับบรรดามหาชนทั้งหลายก็พากันสรรเสริญมโหสถว่าเป็นบัณฑิตแท้ๆเรื่องนี้บรรดาท่านผู้ทั้งหลายก็ส่งข่าวไปให้พระเจ้าวิเทหราชอีกแต่อีตาเสนุกตานตามเดิมไม่ต้องละไอตัวอิจฉาดิสยาพูดไปก็ซ้ำเรื่องเอายังมีเรื่องอื่นต่อไปเป็นเรื่องของบุตรบุตรก็คือลูกจำให้ดีนะลูกหลานที่รักภาษาหนังสือเขาชอบเรียกว่าบุตรแต่ชาวบ้านชอบเรียกว่าลูกจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็ลูกทั้งนั้นแต่ไม่เกี่ยวก็ลูกมาดันมาเฟืองนะไม่เกี่ยวกันบุตรนี่จะไปเรียกเห็นมะพร้าวคนในบุตรมะพร้าวเจ้าค่ะมาเห็นลูกมาดันลูกฝรั่งเขาบอกอันนี้บุตรฝรั่งบุตรมาเฟืองอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม้ก็เรียกว่าลูกไม้แต่ลูกคนเขาเรียกว่าบุตรแล้วเขียนไปอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ค่อยจะใช้ก็ชอบเขียนกันทรงเดชเป็นบุตรเป็นเบิดภาษาไอ้บุตรเป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาไทย ท่านบอกว่าในตำนานท่านมีบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งนะนี่ไม่ใช่ตำนานนะนี่ชาดกไอ้ตำนานเนี่ยเป็นเรื่องเขาเล่าสู่กันฟังนานๆตำแล้วก็แย่หน่อยก็ตำไม่เคยถูกอ่ะที่ก็มากกว่าเรื่องเดิมบ้างน้อยกว่าเรื่องเดิมบ้างผิดพลาดไปบ้างถ้าตำนานๆเวลาเรื่องเสร็จแล้วก็ตำนานๆละเอียดดีแต่นี่เป็นเรื่องชาดกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องราวของพระองค์สมัยที่เป็นมโหสถบัณฑิตยังไม่เหมือนตำนานท่านบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งพาลูกไปที่สระโกกรณีของมโหสถบัณฑิตต้องการจะล้างหน้าจึงเอาลูกไปวางไว้กับพระตนเองลงล้างหน้าเอาผ้าปูไว้ก่อนภาษาหนังสือฟังยากเอาผ้าปูไว้ไอ้ลูกยังเล็กๆเอาวางนอนไว้บนผ้าตนเองก็ลงไปล้างหน้าในสระนั้นในขณะเดียวกันก็มียักษินีตัวหนึ่งไอ้ยักษินีเนี่ยลูกหลานที่หลังทั้งหลายมันเป็นยักษ์ผู้หญิงเวลานี้ไม่ค่อยจะมีสระยักษ์นี่มันกินคนกินสัตว์ไอ้การจะกินคนกินสัตว์จะกินผู้ใหญ่มันกินยากเพราะตัวเท่ากันเขาต่อสู้ยักษ์มันก็มีการกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะกินแต่เห็นเด็กตัวเล็กๆกินง่ายๆมันก็ชอบกินเด็กๆในสมัยนั้นยักษ์มีมากยักษินีมีเยอะแต่สมัยนี้ยักษินีไม่ค่อยมีเสียแล้วมันกลัวคนเพราะคนมีปืนมีอาวุธมีระเบิดยักษ์ก็กลัวเหมือนกันแต่มันมียักษ์อีกประเภทหนึ่งมันเข้ามาแทนยักษินียักษ์ตัวนี้สำคัญมากลูกหลานที่รักยักษ์ประเภทนี้มันมีเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกยักษ์ประเภทนี้เขาเรียกยักษ์อะไรลูกหลานรู้จักไหมบอกให้ก็ได้เขาเรียกว่ายักษ์ยอกไอ้ประเภทยักษ์ยอกเอาของคนอื่นยักษ์ก็มาเป็นของตัวของเราน้อยของเขามากยักษ์ของเราไปให้เขายักษ์ของเขามาเป็นของเราไอ้ยักษ์ประเภทนี้ร้ายกาจจริงๆมีทุกคนทุกแห่งมีทุกบ้านทุกเมืองระวังให้ดีดีไม่ดีที่ลูกหลานกำลังนั่งอยู่นี่ต้องระวังยักษ์ประเภทนี้ไว้ดีนะไอ้ยักษ์ยอกเนี่ยมันเอาเรื่องระวังไว้ไปไหนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเอง จำให้ดีอย่าไปไว้ใจว่าคนอื่นเขาจะบริสุทธิ์ผุดผ่องสำหรับเราแล้วก็จงมั่นใจว่าคนอื่นย่อมเป็นมิตรกับเราแต่ว่าจงอย่าไว้ใจของเราเก็บให้ดีอย่าเผลออย่าไว้ใจคนอื่นของของเราอย่าให้คนอื่นเก็บ จะเป็นใครก็ช่างไม่ไว้ใจทั้งนั้นจะได้ไม่มีเรื่องทะเลาะกันเอามาพูดกันคุยกันต่อไปนางยักษินีตนหนึ่งเห็นทารกเนี่ยท่านเขียนทารกเข้ามาอีกแล้วโอ้โถยทารกรกกับทาเตียนๆไม่ได้เลยไอ้ทารกรกมันก็เปลืองสีแย่เอาทาเตียนๆทารกก็คือเด็กนอนอยู่ก็นึกอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีคือเป็นผู้หญิงสวยๆมาถามว่าถ้ามาเป็นยักษ์หน้าอยู่ยี่เขี้ยวงงฟันใหญ่มันจอบมันก็ไม่ถนัดถ้าว่ารู้ตัวเป็นยักษ์ดีไม่ดียายคนนั้นจะล่อทั้งศอกทั้งเข่ามันก็แย่เหมือนกันยิ่งแปลงเป็นผู้หญิงสวยๆมาถามว่าเอ้นี่ลูกเล็กๆคนนี้น่ารักจริงนะแม่คุณนะเป็นลูกของเธอหรือหญิงผู้เป็นแม่ก็ตอบว่าจ้ะๆลูกของฉันเองจ้ะนะบาลีเขาเป็นหญิงผู้เป็นมารดาไม่เอาขี้เกียจฟังยากนางยักษินีแปลงจึงพูดว่าฉันจะให้เด็กคนนี้ดื่มนมดีไหมแหมนมฉันนะฉันมีลูกอ่อนเหมือนกันนะนมกำลังคัดเต่งใช่มันเจ็บอกแหมถ้าให้เด็กดูดสักหน่อยก็ดีหญิงคนที่เป็นแม่ก็บอกดีดีดีเจ้าค่ะแหมของฉันมันดูดซะเจ็บอกไปหมดแล้วชักจะไม่มีน้ำนมของเธอกำลังคัดเต่งมันก็ดีแล้วนี่เอาไปเอาเด็กไปให้กินนมก็ดีเหมือนกันหญิงคนนั้นก็อาบน้ำเพลินไปนางยักษ์แปลงอุ้มเด็กก็มาใส่บาตรแล้วก็เดินหนีไปแทนที่ให้กินนมเอาสิกว่าจะไปล่อเด็กเป็นนมมาซะแล้วหญิงที่เป็นแม่เห็นดังนั้นจึงวิ่งไปจากสระไล่ไปจนทันเธอถามว่านี่แม่คุณแม่เทวดาเอ็งจะพาลูกของข้าไปไหนนางยักษ์แปลงยินตอบว่านี่อะไรกันแม่คุณแม่ทุนหัวเด็กคนนี้มันเป็นลูกของข้าต่างหากเล่าเอ็งจะมาตู่เขาอีกแล้วสิลูกของข้าแท้ๆนี่ข้าอุ้มอยู่นะดูที่เปิดอกขึ้นดูโอ้โหนมคัดเต่งใช่ไหมนี่เป็นเรื่องแปลงแต่งได้นึกเอาได้จะเป็นยังไงคนได้น้ำนมไหลปริบปริบปริบปริบโอ้นี่ฉันมีลูกเล็กๆนมมันคัดอย่างนี้น้ำนมก็มีจะหาว่าลูกของเธอยังไงเอาคนนั้นสองก็ทะเลาะกันเสียงดังลั่นมันอยู่ใกล้สำนักมโหสถเสียงก็ได้ยินไปถึงท่านบัณฑิตมโหสถบัณฑิตท่านมโหสถให้เรียกมาถามให้คนไปเรียกมาให้เพื่อนๆถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันทำไมคุณมันนั่งมายืนเถียงมันทะเลาะกันอยู่ได้นี่นี่เขาจะเล่นหมากรุกกันไม่ใช่เขาจะประท้วงกันไม่ใช่ประท้วงเขาจะคุยกันแหมมันจะเวลานี้กำลังเรื่องข่าวสารเรื่องน้ำตาลมันกำลังยุ่งมันอดเผลอไม่ได้เขากำลังเดินไปท่วงกันกรรมกรเมื่อโหเช้ามืดที่ก็บอกโอ้โหที่ไหนที่ไหนมากันเป็นพันๆเลยมายืนเข้าแถวชุมนุมร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่พระบรมรูปทรงมาเฮ้ออ่อนใจตามใจเรื่องของบ้านของเมืองไม่รู้ด้วยจะไปเกี่ยวข้องก็ไม่รู้เรื่องมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จับต้นสายปลายเหตุมันไม่ถูกรัฐบาลท่านว่าอย่างนี้สภาท่านว่าอย่างนั้นกรรมกรว่าอย่างงั้นเอาเขาว่ากันไปแล้วมีใครย่องๆไปสบประมาททหารอีกเห็นหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่าทหารไม่มีน้ำหน้ามาปฏิวัติพูดอย่างนี้ไม่ดีนะเขาพูดจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าว่านักสืบพิมพ์เขาพาดหัวว่าสสว่าอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนี้ก็ไม่ดีเราพูดเดียวกันไอ้คำว่าปฏิวัติเนี่ยก็เราทำจากชั่วให้มาเป็นดีรัฐประหารนี่เขาว่าไล่รัฐบาลออกคนละเรื่องไม่เข้าใจกันอ้าวเดี๋ยวว่าเรื่องของเราดีกว่าลูกหลานท่านมโหสถจึงถามว่าไอ้เรื่องอะไรกันนะย้ายทั้งสองนี่ทั้งสองก็แจ้งให้ทราบบอกเจ้าของท่านฝ่ายแม่บอกนี่อีนางคนนี้มันไปรักลูกของฉันนะยายยักษ์ก็บอกเอ้ยมันลูกของฉันนี่แหมฉันมีลูกใหม่ๆนมคัดเต่งเยอะน้ำนมไหลปรีปรีปรีแกนึกให้มันไหลมากก็ไหลมากนึกให้มันไหลน้อยก็ไหลน้อยอำนาจของฤทธิ์เรื่องฤทธิ์นี่ลูกหลานยังไม่เข้าใจเรื่องฤทธิ์นี่มันนึกจากใจทำอะไรก็ทำได้ อย่างที่เขาได้อาภิญญาสมาบัติแต่ไม่ใช่ฤทธิ์เหมือนยักษ์ฤทธิ์ประเภทนี้ต้องทำเฉพาะฝ่ายดีถ้าใครมาพิสูจน์ทดลองพนันไม่ได้เพราะมันเป็นของเสียเขาไม่ทำให้ถ้าทำแล้วมันเสื่อมมันเป็นความโลภและเป็นการอดดีเป็นกิเลสจะเป็นของยากที่คนจะเห็นฤทธิ์แต่พวกอาภิญญาได้ไปมาพวกก็เลยไม่เชื่อเสียเลยตามใจไอ้เรื่องเชื่อไม่เชื่อใครจะบังคับใครเมื่อเธอแจ้งให้ทราบแล้วท่านมโหสถจึงได้ถามสอบสวนหญิงคนที่อุ้มเด็กซึ่งเป็นยักษินีท่านรู้นะว่าอีหญิงคนนี้และยายคนนี้นี่เป็นยักษ์แต่แล้วไม่ใช่คนยักษินีก็ยังดีแถมเป็นยักษ์ยอกอีด้วยลูกคนชาวบ้านยักษ์มาเป็นของตนนี่แน่ๆยายคนนี้แกเป็นสองยักษ์เดิมทีแกเป็นยักษินีแล้วเวลานี้แกมาเป็นยักษ์ยอก ยักษ์ลูกของเขามาเป็นลูกของเราท่านมโหสถมองตาใหญ่ยักษ์แต่ความจริงเวลานั้นรูปร่างไม่ใช่ยักษ์เป็นหญิงสาวสวยแล้วปรากฏไปเห็นยายยักษ์คนนั้นตาไม่กระพริบเอาละสิก็จับได้ที่ขอโทษยักษ์ในตาไม่กระพริบก็มีลูกตาแดงและก็ที่ตาไม่มีเงาในลูกตาลูกหลานที่รักเรามองในตาคนข้างๆที่นั่งอยู่ด้วยกันปกติแล้วคนในตาไม่แดงแล้วในลูกตาดำจะเห็นเป็นเงาๆคล้ายๆมีคนไปนั่งข้างในถ้าเรานั่งข้างหน้าไอ้เงาจะสะท้อนไปอยู่ข้างในเหมือนกับกระจกลองมองหน้าเขาดูที่ใช่ไหมนี่ถ้าตายักษ์แล้วก็ตาแดงนี่ถ้าตาเทวดาไม่กระพริบเหมือนกัน และมีความผ่องใสในลูกตาไม่มีเงาในลูกตาเหมือนกันนี่มาพูดถึงตายักษ์ก็เลยบอกถึงตาเทวดาเลยในบาลีส่วนนี้ถ้าไม่มีในที่อื่นมีแล้วนี่เมื่อไม่เห็นเงาในลูกตาก็รู้ว่าไอ้นี่เป็นยักษ์ขโมยลูกเข้าไปจะกินแน่แล้วแต่จะไปอ้างแบบนั้นเข้าไม่กลายเป็นการตีโพยตีพายไม่ใช่วิพากษาที่แท้จริง จึงตั้งข้อวินิจฉัยตามความเป็นจริงให้บรรดาประชาชนได้รู้ทำยังไงลูกหลานที่รักนั่งฟังไปต้องนึกตามด้วยสิถ้าลูกหลานไปเจอเข้าแบบนี้ลูกหลานจะทำยังไงทำยังไงที่รู้ว่าใครเป็นลูกของใครถามมาเด็กคนนี้ขี้มาเป็นสีอะไรอย่างนั้นหรือหรือว่าเยี่ยวมาเป็นสีอะไรเหม็นหรือไม่เหม็นหรือมีตำหนิตรงไหนอีตรงนี้มันไม่ได้หรอกอุจาระปัสสาวะขี้เยี่ยวมันเหม็นเหมือนกันไอเรื่องกลิ่นก็แน่ไม่ได้ถ้ามีโรคมากท้องขึ้นท้องเฟ้อก็เหม็นเหม็นจัดหน่อยตอนนี้อุปปัสสาวะก็เหมือนกันถ้าเป็นโรคไตหนักๆมันก็เหม็นจัดไม่เป็นโรคไตมันก็ไม่เหม็นสีเหลืองและไม่เหลืองก็เหมือนกันอาศัยโรคไตเป็นสำคัญแต่ถามว่ามีตำหนิตรงไหนมันของเห็นง่ายๆมันก็ยากอยู่และยายคนที่เป็นศัตรูแกก็อุ้มอยู่ด้วยเดี๋ยวแกดีไม่ดีแกมองแคบโลกฉันมีตำหนิตรงนี้จ้ะดีไม่ดีแกหยิกไว้ซึ่งนี่ควรไว้ซึ่งหน่อยว่าลูกหลานลูกของฉันเนี่ยในโลกหลังก็แล้วว่าลูกของฉันเนี่ยมันมีตำหนิร้อยขีดตรงนี้นี่งดไม่ได้ไม่ยุติธรรมลูกหลานจะทำยังไงเวลาเขาแย่งลูกกันตัวเล็กๆทำยังไงนึกออกหรือยังคิดว่าคงนึกออกเหมือนกันไม่ตรงกับของมโหสถหรือบางทีจะตรงก็ได้ถ้าของใครตรงนั้นก็แสดงว่าเป็นคนมีปัญญารอบคอบต่อไปข้างหน้าจะเป็นคนดีมากควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรัฐมนตรีฝ่ายบริหารประเทศอย่างเลวที่สุดก็ต้องเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองคือผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเขาเรียกว่ารัฐพวกข้าราชการนะลุงตาชอบเรียกผู้ว่าราชการโดยมากท่านคอยตั้งท่าอยู่เสมอจะเอาท่านนั้นจะทำท่านี้ก็ต้องวางท่าเสียก่อนเธอจะบำรุงตำบลไหนให้มันดีก็ต้องวางท่าวางทางไปดูลาดเราทำไงจะเหมาะจะสมจะปกครองบรรดาประชาชนในเขตจังหวัดให้มีความสุขก็ต้องวางแผนในวางแผนก็คือวางท่าสมัยโบราณเขาเรียกว่าวางท่า ก็เลยเรียกว่าข้าราชการผู้ว่าราชการเอาละจะไปว่าท่านเลยเดี๋ยวท่านจะจับไปเข้าตารางแต่ไม่เข้าจริงไม่ได้ไปเหยียดหยามท่านหรอกพูดตามภาษาโบราณภาษาโบราณคนโบราณแก่ๆเขาข้าราชการท่านพูดไม่ชัดคนแก่ท่านพูดไม่ชัดท่านชอบอย่างนี้ก็เลยปฏิความหมายตามนั้นไปชงเด็กไป นี่ตามมโหสถเจ้าต้องการทำให้มันเป็นการยึดทำให้บรรดาประชาชนเห็นท่านจึงขีดเส้นเข้าบนแผ่นดินขีดตรงไปแล้วบอกให้เอาเด็กคนนั้นวางกลางขีดพอดีนี่นางยักษินีแปลงจับมือทารกบอกให้นางยักษินีที่อุ้มเด็กที่ไหนอุ้มเด็กมาจับมือให้หญิงที่เป็นแม่จับเท้าแล้วท่านก็บอกว่าเอาละเจ้าทั้งสองเจ้าจงฉุดเด็กไปดึงไปน่ะจะได้รู้ว่าใครเป็นแม่ไม่เป็นถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครคนนั้นก็สามารถเอาไปได้เป็นการเสี่ยงสารนิฐานถ้าเด็กนี้ไม่ใช่ลูกของใครคนนั้นไม่สามารถจะเอาไปได้ยิงสองคนกันโดดก็ฉุดกระชากเด็กน้อยนั่นทันทีเด็กทนความจะไปไหวจึงร้องจ่าขึ้นหญิงที่เป็นแม่เนี่ยเห็นลูกร้องเจ็บสงสารปล่อยมือมาปล่อยมือลูกร้องสงสารอีกฮะก็ปล่อยมือเมื่อปล่อยมือไปได้ลูกร้องไม่พอให้ลูกไปอยู่ในมือเขาแกก็เลยร้องไห้ซะมั่งนี่คือสงสารลูกไปถอยลูกของเราแท้ๆที่มาดึงกันแบบนี้เด็กมันทนไม่ไหวแล้วก็สงสารปล่อยไปเวลานี้ลูกไปอยู่ในอ้อมอกของเขาแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่พากษาท่านตัดสินแบบนี้แล้วก็แย่แกนึกบนในใจพรรณนาไปท่านโมโหสดบัณฑิตยังได้ถามบรรดาประชาชนที่มาประชุมกันที่สวนลุมพินีเอ้ยไม่ใช่เรื่องที่พระบรมรูปทรงมาเอ้ยไม่ใช่ที่ข้างศาลาที่ข้างศาลา ที่ไหนแล้วประท้วงกันเรื่องข้าวสารเรื่องตาลนี่ไม่เกี่ยวยังถามกูว่านี่ในใจของท่านทั้งหลายเนี่ยท่านแน่ใจไหมว่าใครเป็นลูกใครเป็นแม่ใครเป็นแม่ใครไม่ใช่แม่ใครเป็นขโมยท่านถามว่าไอ้ใจของแม่เนี่ยกับใจของหญิงที่เป็นแม่กับใจของหญิงที่ไม่ใช่แม่ใครมีใจอ่อนกว่ากันบรรดาประชาชนก็ตอบว่าใจของแม่ก็เป็นใจอ่อนที่พระโธไอ้แม่เนี่ยเวลาอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเนี่ยเปิดก็ไปคำสองคำเห็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยจะซื้ออีกก็ไม่มีสตังค์นึกถึงลูกที่บ้านขึ้นมากินไม่ลงปวดตังคีเวหงลูกผูกคอพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเอ้ยใจอ่อนกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงคางก็อ่อนเคี้ยวไม่ไหวห่อก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้ลูกที่บ้านนี่เป็นอย่างนั้น พ่อแม่แต่ใจอ่อนเพราะมีความรักลูกแล้วดีไม่ดีสตังค์จะใช้ก็ไปก็ไม่มีไอ้ลูกจะเอาอะไรขึ้นมาเอากลัวลูกจะไม่มีใช้จะอายเขาเรื่องแต่งตัวลูกไม่มีแต่งตัวไม่ทันชาวบ้านเขาสวยไม่พอเป็นหนี้เป็นสินไปซื้อของที่ลูกชอบใจมาให้เอาลูกเรียนหนังสือต้องหาไม่มีทุนไม่มีรอนจะไปนอกไปนาเขาไม่ได้พ่อแม่อุตส่าห์ไปกู้เงินเข้ามาด้วยความลำบากเราทำงานสายตัวจะขาดเพื่อความสุขของลูกถ้าลูกมีภัยอันตรายเกิดขึ้นพ่อแม่อาจจะตายแทนลูกได้ทันทีนี่ความดีของพ่อของแม่เนี่ยมันมีมากมหาชนเนี่ยบอกว่าพ่อแม่น่ะใจอ่อนเห็นลูกลำบากไม่ได้เกิดความสงสารแต่โบราณท่านบอกว่าไอ้พ่อแม่หนึ่งคนสามารถเลี้ยงลูกร้อยคนได้แต่ลูกร้อยคนบางทีมันเลี้ยงพ่อแม่อย่างละคนไม่ได้เพราะจิตใจมันไม่เสมอกันก็มีความรักความเมตตาความกรุณาแต่ของพ่อแม่น่ะมีมากต่อลูกแต่ไอ้ลูกอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันมีเยอะดีไม่ดีมีไร่นาสาโทมีที่ดินมีทรัพย์สินให้เสมอกันแต่ที่ดินมีค่าต่ำกันนิดสูงกันหน่อย หมายโกรธพ่อโกรธแม่ตัดลูกตัดพ่อตัดแม่กันห าว่าพ่อแม่ไม่มีความยุติธรรมไอ้ลูกระยำอย่างนี้มันมีเยอะลูกหลานที่รักฟังแล้วจงอย่าเอาอย่างคนระยำแบบนั้นความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เป็นของดีเราอย่าลืมว่าไอ้ทรัพย์สินทั้งหลายที่กล่าวมานี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ที่พ่อแม่ให้เรามีค่ามหาศาลนั่นคือชีวิตและเลือดเนื้อของเราที่มันนั่งฟังลุงตาพูดนี่มันนั่งฟังวิทยุมีวิทยุฟังมีข้าวกินมีแรงเดินมีปัญญาสติปัญญาสามารถจะเรียนหนังสือทั้งหาได้จะไปนั่งเถียงกับใครจะไปยืนอภิปรายกลางสนามหลวงนี่จะเป็นดื้อยืนบรรยายในธรรมสภาในสภาในใดก็ตามที่ไหนก็ตามนั่นสมบัติสำคัญคือชีวิตและร่างกายของเราพ่อแม่ให้อย่าไปอ้างว่าพ่อแม่สร้างเราขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้ตั้งใจสร้างอันนี้ไม่ถูกอย่าไปคิดอย่างนั้นหากว่าเราเกิดมาโดยท่านไม่เต็มใจท่านไม่มีความรักเมื่อคลอดออกมาแล้วท่านปล่อยไม่เลี้ยงเราไม่ให้ข้าวกินไม่ให้นมกินมันจะหนาวจะร้อนเป็นยังไงก็ช่างไม่วันเดียวก็ตายเห็นไหมที่เรามีชีวิตรอดมาได้ก็เพราะความดีของพ่อของแม่อย่าไปลืมความดีของท่านดีไม่ดีจะนึกจะเอาพ่อแม่ไปทำปุ๋ยซะนะเจอไปบ่อยพูดไปชอบใจก็บอกเดี๋ยวทำปุ๋ยนี่เพราะบทบัญญัติบทหนึ่งของบุคคลคณะหนึ่งเขาบอกว่าจงลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมพระมหากษัตริย์ลืมอะไรก็ลืมอะไรให้ลืมให้หมดในความดีของใครลืมมันเสียก็ว่าอย่างนั้นนี่เป็นบทบัญญัติที่สร้างความอกตัญญูไม่รู้คุณเป็นความลำบากลูกหลานจะทำบิดาบรรดาชื่อว่าเป็นคุณใหญ่ของมีคุณใหญ่กับเราจงสนองคุณท่านอย่าขัดใจท่านทำความดีตามธรรมตามขั้นเหนือท่านแนะนำเมื่อมหาชนบอกว่ามารดาคือแม่มีใจอ่อนเราก็โทษจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นหญิงที่ปล่อยลูกออกมาแล้วไปยืนร้องไห้เป็นแม่หรือไม่ใช่แม่แล้วเป็นขโมยแล้วก็หญิงที่อุ้มพาเด็กคนนั้นไปนำเด็กคนนั้นไปอุ้มนั้นมีน้ำใจแข็งสามารถจะชักเด็กได้ทั้งที่เด็กร้องคนไหนเป็นแม่ของเด็กกันแน่บรรดาประชาชนก็บอกว่าหญิงที่ปล่อยเด็กนั่นแหละยืนร้องไห้อยู่นั่นแหละเป็นแม่แน่อาโมสดก็ตอบว่าถูกแล้วท่านหลายตัดสินใจถูกแล้วและหญิงที่ชูกระชากลากไปนี่เป็นขโมยเป็นนางยักษ์เพราะเรารู้ตาไม่กระพริบเรารู้มานานแล้วมหาชนก็ถามว่ารู้ได้ยังไงบอกนุ่นดูลูกตามันที่ไม่กระพริบตาแดงแล้วก็แถมไงไม่มีเงาในลูกตาแล้วยังหันไปถามนางยักษ์ว่าไอ้แกเป็นยักษ์ใช่ไหมท่านยักษ์บอกใช่ตอนนั้นก็ถามว่าจะเอาเด็กคนนี้ไปทำไมท่านยักษ์ก็บอกโกงยักษ์นี่ว่าจะไปกินพูดอย่างยักษ์ใจร้ายท่านโอสถบอกว่านางอันธพาลเจ้าทำบาปมาก่อนจึงได้เกิดเป็นยักษ์เป็นยักษินีเวลานี้ดันเป็นยักษ์ยอกอีกบัดนี้ยังจะทำชั่วอีกหรือเป็นยักษ์ยอกทำไมเจ้าควรจะทำความดีไว้บ้างแล้วท่านโมโหสดก็ให้นางยักษินีตั้งอยู่ในเบญจศีลคือศีล5ให้ศีลกันเด็กโอ้ยยังไม่ได้เจอพระยังมีศีลแล้วโหพระเวลานี้ไม่ค่อยมีศีลนะก็มีเยอะมีเยอะขอโทษไม่ใช่ไม่มีลืมไปพูดเผลอไปนะมีหาว่าดูถูกดูหมิ่นก็นำจึงให้นำเด็กคนนั้นมาคืนให้แก่ผู้หญิงผู้เป็นแม่แม่ก็ดีอกดีใจสรรเสริญโมโสดเป็นการใหญ่อันบรรดาลูกหลานทั้งหลายเรื่องก็ถึงพระเจ้าวิเทหราชพูดไปก็ไม่ได้เวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานทุกคนสวัสดี